arep marahin, aku ki arep ngandani sesuatu. Nek jenengan lorong ngombe iki ya, niki pertama iki jahe, sing kedua iki kunyit, terus niki serai, cheese, niki kapulaki, garam sithik. Lepoke gelas, kayak banyu panas. Wis apik kali ya.